आम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 21 जनवरी सन 1997 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद अग्रवाल भवन सूरत में हुआ। कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, संपूर्ण दुखों से छूट जाना महान आनंद की प्राप्ति कहते हैं, उस तत्व की प्राप्ति बड़ी सुगमता से प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा विचार करें तो ये बहुत बढ़िया सुगम साधन है। जैसे ये करना पड़ता है और एक त्याग करना पड़ता है, मैं पकड़ना पड़ता है, उसमें जोर पड़ता है, है। जैसे एक करना पड़ता है और एक त्याग करना पड़ता है, तो करने में पकड़ना पड़ता है, उसमें जोर पड़ता है और त्याग में सुगमता पड़ती है। तो आज तीन बातें बताई जाती है, आप उसको स्वीकार कर ले केवल। मैं किसी को भी बुरा नहीं समझूंगा, ये बात। मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, वो बात। और मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, तीन बात। तीन बातें अगर आचरण में आ जाएगी तो आप बहुत भले श्रेष्ठ पुरुष बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। संसार की बड़ी से बड़ी आपके द्वारा सेवा हो जाएगी, बड़ा बड़ा महत्व हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये यथार्थ बात है। अब इसमें प्रश्न आता है कि मैं किसी को बुरा न समझू, कैसे न समझू। हम देखते हैं उसको बुराई करते हुए देखते हैं, हम वो तो चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, हत्या कर रहा है, अन्याय कर रहा है, मारपीट कर रहा है, वो पूरा नहीं है, कैसे समझूं। इसमें थोड़ा विचार करें, बुराई उसमें आगंतुक है, आई हुई बुराई है, वास्तव में भीतर से बुरा नहीं है। खूब गहरा विचार करो, क्या हरदम बुराई करता है, 24 घंटा बुराई करता है क्या, और सबके प्रति बुराई करते हैं क्या, और सब जगह बुराई करता है क्या, तो नहीं करता है। तो बुराई करता है कि वो हरदम बुराई बुरा रहता है, हरदम कर नहीं सकता कोई बुराई, और बुराई रहता हरदम हो सकता है। वास्तव में कोई बुरा है नहीं, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई। जिसकी जैसी भावना तैसा ही फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है, क्योंकि सबसे पहले परमात्मा थे और परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं। तो परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं और अंत में परमात्मा ही रह जाएंगे। बीच में ये उत्पन्न नष्ट होना विचार है, ये बीच में आने वाला चीज है। जैसे सपने से पहले सपना नहीं है और जगने के बाद सपना नहीं है, सपने की अवस्था सपना है बीच में, तो उस समय भी वो नहीं है, उस समय दिख रहा है। ऐसे वो बुरा पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, और बीच में भी बुराई आगंतुक है। एक आने जाने वाली चीज होती है, एक हरदम रहने वाली चीज होती है। तो हरदम रहने वाला है वो तो बुरा नहीं है, बुराई आती है जाती है। तो आने जाने वाली चीज सच्ची नहीं होती, हरदम रहने वाली चीज सच्ची होती है, एक बात। दूसरी बात है, हम अपना कल्याण चाहते हैं कि अपना पतन चाहते हैं? हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, तो मुक्ति होना, हमारा कल्याण होना दूसरे को बुरा समझने से होगा अथवा भला समझने से? तो बुरा समझने से हमारा कल्याण नहीं होगा। जो बुरा बुराई की चिंतन करता उसमें बुराई आती है। जैसे भगवान का चिंतन करे तो शुद्ध होता है, ऐसे बुराई का चिंतन करने से वो बुरा होता है। इस वास्ते हमें किसी को बुरा नहीं देखना है, क्योंकि बुराई से छूटना है। एक बड़ी मार्मिक बात है। तीसरी, बुरा कोई हरदम रह नहीं सकता, क्योंकि बुराई है वो मूल में नहीं है, मूल में परमात्मा है। तो बुराई सब आगंतुक है, मूल में बुराई नहीं है। संसार में जंगल सबका सब शुद्ध है, हम लोग जान जाते हैं वह शुद्धि हो जाती है, और कुछ दिन हम नहीं जाते वो शुद्ध हो जाता है। तो शुद्धि स्वतः है, अशुद्धि आगंतुक है। भलाई स्वतः है, बुराई आगंतुक है। तो आगंतुक चीज है वो आगंतुक बंधन है, दुख आगंतुक है, सुख स्वतः है। शैत्यम यथा प्रकृति रजस्य, जल की प्रकृति स्वतः शीतल है, गर्म होता है, वो गर्म रहता नहीं है, हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है स्वतः ही। ऐसे शांति स्वतः हो जाती है। बड़े बड़े झगड़े होते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई होती है, महाभारत जैसा युद्ध होता है, पर युद्ध हर समय नहीं होता है, अंत में युद्ध मिट जाता है, पहले नहीं है पीछे नहीं है। तो जो भलापन है वो स्वाभाविक है, और बुरापन है वो आगंतुक है। इसको खूब समझ लें, जान लें, तो बुरापन है वो हरदम नहीं रहता, हरदम रह सकता नहीं, और भलापन में कोई बाधा आती नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, बुराई सुगमता से नहीं होगी, और बुराई न करने में कोई कठिनता नहीं पड़ेगी, बुराई करने में परिश्रम पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। बुराई न करने में परिश्रम नहीं है, बल लगाना नहीं है, करना कुछ नहीं है। तो करने में जोर आता है, न करने में जोर नहीं आता। हम चाहते हैं कल्याण, तो किसी को बुरा न समझने से कल्याण होता है। उसमें दूसरे को भी बुरा न समझना, अपने को भी बुरा न समझना, क्यों? अपने में बुराई भी हरदम नहीं रहती, बुराई कभी आती है, आगंतुक दोष है, स्थाई दोष हमारे बुराई भी नहीं है। किसी में भी स्थाई बुराई नहीं है, ना अपने में है ना दूसरे में है। स्थाई रूप से भलाई स्वतः सिद्ध है। तो बुराई को स्वीकार न करें, कोई बुरा ऐसा स्वीकार न करें। हमारे देखने में आ जाए तो भाई किसी परिस्थिति में होकर ये कर रहा है, किसी कारण से कर रहा है, बिना कारण कोई बुराई क्यों करेगा, आप ही सोचो। तो किसी कारण से बुराई आई हो, वास्तव में बिल्कुल से बुरा नहीं है, सबके लिए बुरा नहीं है। क्या माता पिता स्त्री पुत्र के लिए भी बुरा है? वो तो बुरा हरदम नहीं रह सकता। तो बुरापना है वो न अपने में स्थापन करे न और में। हमारे में भी काम क्रोध लोभ और बुराई झूठ असत्य आता है तो हरदम थोड़ा ही रहता है। किसी स्वार्थ के बस ही बुरा हम कर देते हैं। और भलाई स्वतः रहती है, बुराई आगंतुक होती है, आने जाने वाली होती है। भलाई आने जाने वाली नहीं, भलाई स्वतः है, स्वाभाविक। अब कुछ भी नहीं बोले तो शांति स्वतः है, अशांति पैदा की जाती है। अशांति मिट जाए तो शांति स्वतः होगी। बुराई का आदि और अंत होता है, क्या भलाई का आदि अंत होता है? बुराई छूटने भलाई स्वतः होती है। अमुक समय भलाई पैदा हुई, अमुक समय भलाई मिट गई, ऐसा नहीं होगा। अमुक समय बुराई हुई, अमुक समय मिट गई, ये होता है। तो बुराई का आदि और अंत है और भलाई का आदि अंत नहीं है, वो स्वतः है। सबसे भले परमात्मा है, वो स्वाभाविक है, वो पैदा नहीं होते हैं, वो आने जाने वाले नहीं है, वो तो नित्य निरंतर रहने वाले हैं हर समय। अपना कल्याण चाहते हैं तो किसी को ही बुरा न समझें। अब एक प्रश्न आता है कि कोई बुराई करता है तो उसको मिटावेंगे नहीं? लड़का है, शिष्य है, कोई आदमी अपना, तो उसमें बुराई न रहे ये भाव रखें। हम शासन करके बुराई मिटा दें ये नहीं है। हमारा भाव के कोई भी बुरा न रहे। सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब भले हो जाए, सबसे निरोग हो जाए, सबके सब अच्छे हो जाए, सबके अच्छा ही अच्छा होता रहे, आनंद मंगल ही होता रहे, किसी के भी कोई बुराई न हो, कोई दुख न हो, ऐसा अगर भाव रखे हम, तो ऐसा भाव रखने वाला हमारे को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो अच्छा करना भी तो कल्याण है, बंधन पूरे करना भी है। तो हमारे दृष्टि में सब अच्छे हैं। बुराई आगंतुक हो गई, अपने में भी आते, कभी कभी काम क्रोध लोभ आदि के आते हैं, हरदम थोड़ी आते हैं। हरदम किसी में बुराई नहीं रहती, कभी नहीं रहती, और भलाई स्वतः सब में रहती है। तो वास्तव में बुरा कोई नहीं है। खूब विचार करें, गहरे विचार करें, और इसमें शंका हो तो और समय में आप लिख लो, और समय पूछ लें। कोई शंका पैदा हो तो पूछ रहे। इस वजह से सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। तो ईश्वर रूप है तो बुरा कैसे है? पहले ईश्वर थे, फिर सृष्टि हुई, फिर सृष्टि लाए ईश्वर रहेंगे, तो आदि अंत में है, वही बीच में है। बीच में दूसरी चीज थोड़ी आ गई, जो पहले थी वो अंत में रहेगी, तो वही बीच में रहेगी। तो वास्तव में बुरापन है नहीं, ये दृढ़ता से कोई बुरा नहीं है, ना अपने में ना दूसरे किसी में भी बुराई का स्थापन ही ना करें। अनुचित चीज है ही नहीं, शास्त्र निषिद्ध है ही नहीं, खराबी है नहीं, आती है चली जाती है। स्वच्छता शुद्धि निर्मलता स्वतः है, स्वाभाविक। तो किसी को भी बुरा न समझें, इस बात पर दृढ़ता से विचार करें, सोचें। ये जो व्याख्यान देना है, दूसरों कुछ बातें बताना है, इसका तात्पर्य अपना कल्याण करना है। ये सिद्धांत समझे, सुनना सुनाना, अपना विचार करना, अपना और दुनिया का उद्धार करना है। अपने ना किसी से लेना है, ना किसी ठगना है, किसी अपना उद्धार हो जाए इस नियत से, तो पहले आरंभ में ही अगर ये हम कर रहे हैं कि भाई कोई बुरा है नहीं, है का अर्थ निरंतर रहना, तो निरंतर रहना तो बुरा ही रहती है, निरंतर कभी नहीं रहती, और बुरा ही रहे तो हरदम रह सकते हैं। आठ पहर भी निरंतर बुराई नहीं कर सकते और उम्र भर बुराई रहते रह सकते हैं। खूब विचार करो, सच्ची बात है, हम बुराई रहे तो उम्र भर रह सकते हैं, पर आठ पहर भी बुराई बुराई करें नहीं कर सकते। इस वास्ते परमात्म तत्व है, कल्याण है, उद्धार है, भलापन है, ये स्वतः है, स्वाभाविक है, ये बनावटी नहीं है। तो किसी को बुरा न माने, एक बात, किसी का बुरा न चाहे, बुरा चाहता है वो, बुरा चाहता तो बुरा का चिंतन हुआ ना, तो अपने अंतकरण में बुराई आ गई, दूसरे का बुरा तो कभी होगा और नहीं भी होगा, पर हमारे में बुरा भाव आ गया वो तो निस्संदेह आ गया। इस वास्ते किसी का बुरा न चाहे और न किसी का बुरा करें। भाई चाहो तो भला ही चाहो, बुरे क्यों चाहो, अच्छा करे तो अच्छा ही चाहो। एक बात सुनी मैंने, संसद में बात हुई कि ये धन वाला का ये विशेष धन कैसे नष्ट हो जाए, तो एक सदस्य बोले कि सब ये धन नष्ट हो जाए क्यों, मानो सभी धनी हो जाए, ऐसा करो। जब विचार ही करो तो सोचो तो भलाई सोचो, सब धनी बन जाए। जैसे एक कहावत है कि मन के लड्डू तो उसमें खांड कम क्यों, क्या खर्चा लगता है, मन के लड्डू बनाए तो घी कम क्यों, खूब टपकता रहे, ऐसा बनाओ, खर्चा तो लगते ही नहीं। तो चाहो ही चाहो तो भलाई चाहो, बुरा क्यों चाहो, सब भले हो जाए, सब श्रेष्ठ हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए। ये बहुत ही आनंद की बात है, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल या आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी कष्ट न हो, कभी किसी को दुख न हो, किसी को संताप न हो, ऐसा स्वयं विचार करते ही अपने अंतर्गत शांति मिलेगी, करके देख ले। किसी का बुरा चाहो तो मन में शांति नहीं रहेगी। हमने देखा है, आपने भी देखा ही होगा, हम रास्ते चलते हैं, गली में कुत्ते होते हैं, तो कई कुत्ते सोते रहते हैं ऐसे ही रास्ते में ही, कोई यार देख लिया फिर सो जाए कोई मन से, और जितना जो भोगता है वो भूसता है, वो आता है पास में फिर भागता है, फिर आता है फिर भागता है, तो दूसरे के बुराई मन में आते ही शांति नहीं रहती, और दूसरे की बुराई नहीं है सोता रहता मौज से, दुख होता ही नहीं, वो भोगता है आता फिर भागता है, फिर आता है फिर भागता है, तो बुराई आते ही भीतर में हलचल मचती है, पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो कोई क्या हो, तो बुराई अपने तो बुराई छूटने का तो मुक्ति है, सर्वता ही जन्म मरण दुख संताप जन्म मिट जाए, इसका नाम कल्याण है। तो ये मूल में अपने स्वीकार कर ले तो सदा कल्याण है, तो किसी को बुरा न समझे, किसी को भी स्थापन न करें, आगंतुक आ गया भाई आ तो अपने भी आ जाता है, जैसे बीमारी आ जाती है चली जाती है, दौरा आ जाता है चला जाता है, नींद आ जाती है चली जाती है, तो स्वतः स्वाभाविक भलापन स्वाभाविक है, तो कोई बुरा है ये मन से उठा रहे, भक्त पर हमारे को बुराई दिख जाती है तो सावधान रहें। किसी का भी बुरा चाहना, क्या आपके बुरा चाहने से बुरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो हमने बुरा चाहा तो हमारे तो बुराई भीतर में आ गई, दूसरे का बुरा तो हम कर सकते नहीं। अरे करें तो बुरा है, भला थोड़ा ही है, करना भी अच्छा नहीं है, और किसी को बुरा कर सकते भी नहीं, तो क्या बुराई क्यों चाहे? चाहे तो भला ही चाहे, सबके हित की बात ही चाहे, नुकसान की कष्ट की बुरी बात क्यों चाहे? चाहना ही हो तो भले भले ही चाहना करो, और करे भी नहीं। बुरा करने से आप बुरा कर दो के हाथ की बात नहीं है। नीति में आता है कि सर्पाणां च खलानां च परद्रव्यापहारिणां अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत। चोर है, डाकू है, ऐसे जो बुरे स्वभाव वाले हैं, क्या उनका मनचाह होता है? अगर ऐसों का मनचाह हो जाए तो किसी को सुखी देना देंगे? चोर डाकू दूसरा नाश करने वाला जिनका स्वभाव है, उनका मनचाह हो जाए तो कोई सुख रह सकेगा? कोई धनी रह सकेगा? उनकी अभिप्राय न सिद्ध, उनकी मनचाही बात नहीं होती। तेरे दम बरतते जगत, इसी से ये जगत खुशी से है, नहीं तो कोई सुख से रह नहीं सकता। तो बुरे की मनचाही तो होती नहीं, कोई मुना अपने में बुराई भर ली मुफ्त में। तो किसी के बुरा न चाहे तो ना हमारी हानि होगी ना दूसरों की हानि होगी। इस बार से बुरा चाहेंगे नहीं, चाहे तो भला ही चाहे भाई, बुरा क्यों चाहे? और करे तो भला ही करें, तन से मन से वचन से धन से विद्या से अपने उद्योग से दूसरों को भला करो, न करो तो चुप रहो, मत करो चुप रहो शांत। कुछ न करने से कोई हानि नहीं होती है, बुराई करने से हानि होती है। भला न कर सको तो बुरा मत करो, सेवा न कर सको तो दुख मत दो, कष्ट मत दो। तो बुराई रहित होना सुगम है, भलाई करना कठिन है। भलाई करने में परिश्रम करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है कुछ न कुछ, और बुराई न करने में क्या बात है? सुगम है, श्रेष्ठ है। करने में सुगम है और सर्वश्रेष्ठ है। इस वास्ते ये व्रत ले लें, ये नियम ले लें, आपने इतना आयोजन किया है सत्संग के लिए तो उसमें बड़ा लाभ होना चाहिए हमें। इन बातों को अगर हम धारण करें तो बड़ा लाभ हो, थोड़े समय में बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। केवल कहना सुनना ये भी अच्छा है, परंतु सबसे बढ़िया है कि हम ऐसे बन जाए। जैसे भोजन की बात करना और भोजन करना दोनों फर्क है ना, तो ऐसे बातें करना सत्संग ये तो एक सत्संग अपने आचरण में लाना, ये भोजन करने के समान है, तृप्ति हो जाएगी। बातें भी अच्छी, भोजन की बात भी अच्छी लगती है, भूखा होता है तो भोजन की बात भी अच्छी लगती है, पर उसे तृप्ति तो नहीं होती, और भोजन करने से तृप्ति हो जाती है। तो ऐसा अपना विचार रखे कि किसी का बुरा न करें, किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, भला चाहो बड़ी अच्छी बात है, भला न चाहो तो बुरा तो मत चाहो कम से कम। तन कर मन कर वचन कर देतन कहू दुख, तुलसी पातक झरते है देख तुलसी के मुख। तन कर मन कर वचन कर देतन कहू दुख, किसी को दुख नहीं देता। तो न दुख देने से स्वतः सुख होता है, स्वाभाविक ही। देखो छोटा बच्चा होता है, कुत्ती का और गधी का बच्चा भी अच्छा लगता है, मनुष्य का छोटा बच्चा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बुरा ही नहीं करता, भला ही क्या करता है? क्या किसी को निहाल करता है? क्या कुछ देगा है? बुरा ही नहीं करता, सुहाना लगता है, अच्छे संत महात्मा अच्छे लगते हैं, क्योंकि बुराई नहीं करते, क्या रुपया देते हैं हमें, क्या कोई सहायता करते हैं, बुराई नहीं करते, अच्छे लगते सत ही, तो अच्छाई सतह आती है, बढ़ाई हुई की हुई अच्छाई टिकती नहीं है, स्वतः अच्छाई होती है वह मिटती नहीं है, स्वाभाविक है, उसमें अभिमान भी नहीं होता है और आदि अंत भी नहीं होता है, वो स्वतः होता है। तो सर्वे भगवान कृष्ण बिना सर्वे संत निरामया, सबके सब शुभ हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी का बुरा ना हो, ऐसे भाव चुप रहे अपने, ऐसे भाव से बुरा ही करे नहीं, बुरा सोचे नहीं, बुरा माने नहीं, ये बात आज से नियम से पालन कर ले। नारायण नारायण नारायण।